Wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Römerbriefes und lesen von Kapitel 5, Vers 12 bis zum Ende. Przechodzimy teraz do 2, 3, 5 rozdziału i czytamy od 12 wiersza do końca rozdziału. Przez to jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie. Ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem, jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Pana Jezusa przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Wir haben jetzt einen Abschnitt vor uns, der sehr an unser Verständnis gerichtet ist. Mamy teraz fragment przed nami, który bardzo jest skierowany do naszego umysłu. Und es mag vielleicht der ein oder andere auch von den Kindern hier sein, die das nicht verstehen, was hier gesagt ist. I może być tutaj nie jeden, może też ktoś z dzieci, który nie rozumie tego, co jest tutaj napisane. Und doch ist es auch wichtig, solche Stellen für uns zu lesen, damit wir sie kennen. A jednak ważną sprawą jest to, abyśmy takie fragmenty czytali, abyśmy je znali. Denn Gottes Wort ist ja ein zusammenhängendes, eine zusammenhängende Mitteilung an uns. Bo Słowo Boże przecież jest przekazaniem dla nas, w którym się wiąże fragment z drugim. Und es ist immer wieder auch nützlich, die großen Zusammenhänge zu erkennen. I wciąż na nowo jest to korzystną sprawą, jeśli zna się też kontekst, czy lepiej mówiąc powiązania pomiędzy tymi fragmentami. Weil sie uns helfen, auch Einzelheiten zu verstehen. Ponieważ zrozumienie tych kontekstów pomoże nam też zrozumieć w poszczególnych myślach tych fragmentach. Aber wir dürfen grundsätzlich auch sagen, ale możemy też zasadniczo odpowiedzieć, dass es nicht so ist, dass der Gläubige mit einem Mal alles versteht, że nie jest tak, że wierzący za jednym razem już wszystko rozumie. Das ist auch ein Prozess des Wachstums. Jest to też pewien proces wzrostu czy rozwoju. Und der Herr wird uns Verständnis geben. A Pan da nam zrozumienie. Das hat Paulus mal an Timotheus geschrieben. To Paweł pewnego razu napisał też do Tymoteusza. Wenn wir in seiner Nähe und in seiner Gemeinschaft bleiben. Jeśli pozostaniemy w jego bliskości i społeczności. Wenn wir unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus pflegen durch Gebet und durch das Lesen des Wortes Gottes. Jeśli pielęgnujemy naszą relację z Bogiem przez modlitwę i czytanie Słowa Bożego. Und so wird er uns dann auch Licht geben über Abschnitte, die wir vielleicht bisher nicht verstanden haben. W ten sposób on też da nam zrozumienie co do fragmentów, których do tej pory może nie rozumieliśmy. Wir sollten sie dann einfach lesen und dem Herrn vertrauen, dass er uns zu seiner Zeit auch darüber Belehrung gibt. Powinniśmy po prostu czytać i ufać Panu, że W swoim czasie on da nam też zrozumienie tego fragmentu. Und in diesem Sinne wollen wir jetzt über den Abschnitt nachdenken. W takim znaczeniu też chcemy teraz rozważać ten fragment. Fängt das im Polnischen auch mit darum oder einem sinngemäßen, oder? Ja. Wir haben also mit darum diesen Abschnitt begonnen. Rozpoczęliśmy ten fragment słowem przeto. Und das hat ja immer Bezug auf etwas, was vorher geschrieben oder gesagt worden ist. A to zawsze odnosi się do tego, co zostało przedtem powiedziane czy też napisane. Und er schließt an an die letzten Worte aus Vers 11. A to odnosi się do ostatnich słów z wiersza 11. Dass wir durch den Herrn Jesus die Versöhnung empfangen haben. Że przez Pana Jezusa otrzymaliśmy pojednanie. Und wir denken an ein Wort aus der Apostelgeschichte. I myślimy o pewnym słowie z Dziejów Apostolskich. Dass Petrus einmal den hohen Priestern gesagt hat. O słowie, które Piotr pewnego razu powiedział do arcykapłanów. Dass in keinem anderen das Heil ist und auch kein anderer Name unter dem Himmel ist, in dem wir errettet werden müssen. Że nie ma ludziom żadnego innego imienia, które jest też pod niebem, w którym musimy, powinno być dosłownie, musimy być zbawieni. Und das ist der Name des Herrn Jesus und seine Person und sein Werk natürlich. To jest oczywiście imię Pana Jezusa i oczywiście też Jego dzieło. O to chodzi. Da ist also ein Mensch, durch den wir die Versöhnung empfangen haben. Więc jest jeden człowiek, przez którego otrzymaliśmy pojednanie. Und das macht jetzt, das öffnet jetzt das Bild, das in Vers 12 und die Belehrung, die in Vers 12 und den folgenden gegeben wird. I ta myśl otwiera nam zrozumienie dla tego, co jest opisane od wiersza 12. Und es ist betont, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. I podkreślone tutaj jest, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Und dann ist dann von Vers 13 bis Vers 17 in der deutschen Übersetzung eine Klammer. I w niemieckim tłumaczeniu od wiersza 13 aż do 17 włącznie są te wersety w nawiasach. Die Übersetzer wollen damit zeigen, dass hier ein Gedanke eingeschoben wird. I ci, którzy tłumaczyli ten tekst, chcą tym pokazać, że od wiersza 13 do 17 jest wtrącona myśl. Der zwar mit dem Zusammenhang etwas zu tun hat, wprawdzie ma też do czynienia coś z tym kontekstem, aber nicht direkt das fortsetzt, was in Vers 12 gesagt ist. Ale niekoniecznie kontynuuje tą myśl, która została wypowiedziana w wierszu 12. Die Fortsetzung finden wir in Vers 18. Bo kontynuacja wiersza 12 znajdziemy ją w wierszu 18. Da wird also noch einmal gesagt, dass durch einen Menschen bzw. durch eine Übertretung die Verdammnis gekommen ist. Tam jeszcze raz jest powiedziane, a zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi. Und durch eine Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens. Tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Und das ist der übergeordnete Gedanke in diesem ganzen Abschnitt. To jest ta jakby górująca, czy główna myśl, cechująca cały ten fragment. Dass es sozusagen zwei Familien gibt auf der Erde. Że są jakby, można powiedzieć, dwie rodziny na tej ziemi. Die jeweils von ihrem Vater her etwas geerbt haben. Które odziedziczyły coś od swojego ojca. Wenn wir lesen, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, jeśli czytamy, że przez jednego człowieka przyszedł grzech na świat, dann denken wir an Adam. Myślimy o Adamie. Wir denken an den Vorfall im Paradies. Myślimy o tym wydarzeniu w raju, wo der Mensch das Gebot Gottes übertreten hat, von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Gdzie człowiek przekroczył einfach das Gebot Gottes übertreten. To jest jedno i to samo. Że on po prostu w tym raju przekroczył przykazanie Boże, że nie miał jeść z tego drzewa poznania dobra i zła. Gott hatte ihn gewarnt, wenn du davon isst, wirst du sterben. Bóg go ostrzegł, jeśli z tego zjesz, umrzesz. Und er meinte damit zwei Gedanken über Tod. On miał, Bóg miał na myśli dwie myśli w chwili, gdy powiedział, że umrze, jeśli chodzi o tą śmierć. Er meinte damit wirklich einmal den Tod des Körpers, man wird physisch sterben. Bóg miał na myśli rzeczywiście tą fizyczną śmierć, śmierć ciała. Aber wir wissen, dass die Bibel auch von einem geistlichen Tod spricht. Ale my wiemy, że Biblia też mówi o duchowej śmierci. Wir werden beschrieben als Menschen, die tot in Vergehungen und Sünden waren. Jesteśmy też w Biblii opisani jako ludzie, którzy byli umarli w swoich grzechach i przewinieniach. Und dadurch, dass der Mensch gesündigt hatte, Adam gesündigt hat. I przez to, że człowiek Adam umarł, czy zgrzeszył, ist in Gottes Schöpfung, in diese Welt, die Sünde gekommen. W ten sposób do stworzenia Bożego na świat wszedł grzech. Und durch die Sünde der Tod. A przez grzech wszedł, śmierć. Und Adam ist sozusagen der erste dieses Geschlechtes und gibt das weiter an seine Nachkommen. Adam jest pierwszym tej płci i przekazuje to dalej wszystkim swoim potomkom. Der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, lesen wir hier in Vers 12. Czytamy w wierszu 12, że śmierć przyszła do wszystkich ludzi. Hiob stellt einmal die Frage. Job stawia pewnego razu takie pytanie. Wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen geboren werden? Jakże mógłby być zrodzony czy spłodzony, zrodzony człowiek czysty z człowieka nieczystego? Und das ist der Gedanke. Adam und Eva waren durch die Sünde verunreinigt. To właśnie jest ta myśl. Adam i Ewa byli zanieczyszczeni przez grzech. So dass dieses Erbe alle anderen auch mitbekommen. Także więc wszyscy inni po nich otrzymują właśnie to dziedzictwo. Und wenn wir hier lesen, die Sünde ist in die Welt gekommen. A jeśli czytamy tutaj, że grzech wszedł na świat, dann verstehen wir, dass es nicht eine sündige Tat ist. To rozumiemy, że nie chodzi tutaj o tylko o grzeszny jakiś uczynek, sondern dass das Prinzip des Bösen ist, że chodzi o tą zasadę zła, aus dem immer wieder Sünden hervorkommen, której wciąż na nowo pojawiają się grzechy. Man hat das schon mal mit einem Baum verglichen. Porównano to już też do jakiegoś drzewa. Einem Baum, der Früchte trägt. Drzewa, które nosi owoce. Der Baum ist die Sünde. To drzewo jest obrazem na ten grzech. Und die Früchte sind die Sünden, die Tat Sünden, also die wir tun. A owoce tego drzewa są obrazem na te grzechy, dokonane grzechy, które my popełniamy. Und diese Früchte entsprechen eben dem Baum, aus dem sie kommen. A te owoce są zgodne, czy według tego samego rodzaju, jakie jest drzewo, z którego one pochodzą. Und für uns ist das leider eine ganz traurige Gesetzmäßigkeit. I dla nas jest to bardzo smutną zasadą, dass weil wir die Sünde in uns tragen, że dlatego, iż nosimy w sobie ten grzech, ich werde jetzt immer noch von natürlichen Menschen, die noch nicht errettet sind, ja wciąż mówię o ludziach z natury, którzy jeszcze nie są nawróceni. Dass wir alle sündigen. Że my wszyscy grzeszymy. Und so ist der Tod also zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. W ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, bo wszyscy zgrzeszyli. Wir müssen vielleicht auch da an einen Gedanken festhalten. Musimy też trzymać się jednej myśli. Und ich hoffe, dass ihr mich nicht falsch versteht. Mam nadzieję, że nie zrozumiecie mnie źle. Dass wir die Sünde in uns haben, że mamy grzech w sobie, macht uns vor Gott noch nicht schuldig. To samo w sobie jeszcze nie czyni nas winnymi przed Bogiem. Schuldig werden wir erst, wenn wir sündigen. Bo winni stajemy się przed Bogiem dopiero wtedy, gdy zgrzeszymy. Aber es ist wie ein furchtbarer Zwang bei den Menschen. Ale jest to jakby takim strasznym przymusem u człowieka, weil sie die Sünde in sich tragen, dlatego że ludzie noszą w sobie grzech, dass sie auch alle sündigen. Dlatego wszyscy też grzeszą. Und dieser Fluch ist durch einen Menschen in die Welt gekommen. A to przekleństwo więc przyszło na świat przez jednego człowieka. Und jetzt möchte ich schon zu Vers 18 springen, ohne dass wir das andere übergehen. Wir kommen darauf zurück. Ich chciałbym teraz już najpierw przeskoczyć do wiersza 18, nie pomijając tych wersetów poprzednich. Weil es dem Heiligen Geist hier darum geht, dass es immer von einem Ursprung ausgeht, was er hier sagen will. Ponieważ Duchowi Świętemu chodzi zawsze o to, że chodzi mu o jedno źródło, z którego wszystko wyszło. Vers 18 spricht also von einer Übertretung. Wiersz 18 mówi o jednym upadku, die als Folge Verdammnis für alle Menschen hat, która jako następstwo nosi za sobą potępienie dla wszystkich ludzi. Und dann spricht es von einer Gerechtigkeit. Następnie mówi o jednym usprawiedliwieniu. Und die Verse davor machen deutlich, dass es um die Gerechtigkeit des Herrn Jesus geht. A wersety poprzednie tłumaczą, czy przedstawiają, że chodzi o dzieło Pana Jezusa. Und wenn wir von einer Gerechtigkeit lesen, dann meint der Heilige Geist hier. A jeśli czytamy o jednym usprawiedliwieniu, to Duch Święty ma na myśli. Das Werk des Herrn Jesus von Golgatha. To Duch Święty ma na myśli dzieło Pana Jezusa na Golgocie. Das ist wieder etwas, was für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens nötig ist. To właśnie dzieło jest czymś, co potrzebuje każdy człowiek dla usprawiedliwienia swojego. Wir wollen diesen Gedanken also so wie ein Hintergrundbild für uns jetzt haben. Chcemy więc tą myśl trzymać, czy mieć w pamięci jako pewien podkład. Dass Gott zwei Menschenlinien sieht, że Bóg widzi dwie linie ludzi, die jeweils den Charakter des Ursprungs tragen, które noszą charakter swojego źródła. Die erste Linie ist die von Adam. Tą pierwszą linią jest linia Adama, und trägt den Charakter der Sünde, która nosi charakter grzechu, weil er das an alle wieder weitergibt, ponieważ on przekazuje to do wszystkich dalej. Und das zweite ist die Linie von dem Herrn Jesus. A drugą linią to jest linia Pana Jezusa. Und trägt den Charakter der Gerechtigkeit. Która nosi charakter sprawiedliwości. So wie durch den einen und eine Sünde etwas entstanden ist. Tak jak przez jeden grzech coś powstało. Ist durch den anderen einen. Powstało przez tego jednego drugiego. Und eine Gerechtigkeit. Przez tą jedną sprawiedliwość. Der Segen entstanden. Powstało błogosławieństwo. Und jetzt kommt ab Vers 13 der Heilige Geist auf Einzelheiten zu sprechen. A teraz od wiersza 13 Duch Święty zaczyna mówić o poszczególnych myślach. Und er macht deutlich, dass Sünde erkannt wird, wenn ein Gebot da ist. A on wyraża, że grzech jest rozpoznawany wtedy, gdy jest dany jakiś przepis, jakiś zakon. Ich sage bewusst, dass Sünde erkannt wird, wenn ein Gebot da ist. Ja mówię świadomie, że grzech jest rozpoznany, jeśli dany jest jakiś przepis, jakiś zakon. Weil es auch Sünde gibt ohne Gebot. Ponieważ istnieje tak samo też i grzech bez żadnego jakiegoś zakonu. Aber dann wird sie nicht sofort als solche erkannt. Tylko że wtedy ten grzech niekoniecznie jest od razu rozpoznany. Und er kommt auf das Gesetz zu sprechen. I on teraz zaczyna odnosić się do zakonu. Und hier ist ganz deutlich das Gesetz von Sinai gemeint. I tutaj bardzo wyraźnie jest mowa o zakonie z góry Synaj. Denn es wird einfach aus dem Zusammenhang deutlich, denn bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt. Vers 13. Bo w wierszu 13 jest wyraźnie, że już przed zakonem grzech był na świecie. Das heißt, hier wird also ein Zeitpunkt angedeutet, an dem ein Gesetz gegeben worden ist. Więc tutaj jest mowa o pewnym czasie, w którym został dany zakon. Und da wurde Sünde sofort erkannt. Von da an wurde Sünde sofort erkannt. I od tej chwili grzech bywał natychmiastowo rozpoznawany. Weil Sünde von da an auch gleichzeitig eine Übertretung war. Ponieważ od tej chwili grzech równocześnie stanowił przekroczenie danego przykazania. Und was Übertretung ist, wird an dem Beispiel von Adam noch einmal erklärt. A czym jest przekroczenie czy wykroczenie poza jakiegoś danego przykazania, jest pokazane na przykładzie Adama. Übertretung bedeutet, przestępstwo oznacza, es gibt ein konkretes Gebot, że istnieje konkretne przykazanie oder Verbot, albo też i zakazanie, czy taki zakaz. Und wenn man etwas tut, was verboten ist, a jeśli się coś czyni, co jest zakazane, dann hat man dieses Gebot übertreten. Wtedy się przestąpiło ten zakaz. Aber der Vers 13 sagt, ale wiersz 13 mówi, dass auch vor dem Gesetz schon Sünde in der Welt war. Że już przed zakonem istniał grzech. Sie wird den Menschen nur nicht als eine Übertretung angerechnet. Tylko, że grzech wtedy nie był człowiekowi przypisywany jako przestępstwo. Denn das ist die Begründung in Vers 14, der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, also bis zu dem Gesetz. A teraz uzasadnienie tego jest dane w wierszu 14, gdyż śmierć panowała już od Adama aż do Mojżesza, więc aż do zakonu. Und einfach die Tatsache, dass der Tod in der Welt war, sam ten fakt, że grzech był że śmierć była na świecie, ist ein Beweis dafür, dass die Menschen gesündigt haben. Jest udowodnieniem tego, że ludzie zgrzeszyli. Selbst die, die nicht wie Adam gesündigt haben, steht am Ende von Vers 14. I pod koniec wiersza 14 napisane jest, że nawet ci, którzy nie zgrzeszyli tak jak Adam, który przestąpił jakieś przykazanie, i oni zgrzeszyli i dlatego umarli. Es ist noch einmal eine Beschreibung Gottes, ähnlich wie es über Sünden war. Jeszcze raz tutaj jest opis myśli Bożych na ten temat tego, tak samo jak to sprawa miała się z grzechami. Wo er gesagt hat, alle haben gesündigt. Gdzie Bóg powiedział, że wszyscy zgrzeszyli. So sagt er hier, alle haben auch die Sünde in sich. Tak i tutaj Bóg mówi, każdy ma w sobie grzech. Egal, ob sie wie Adam ein Gebot übertreten haben. Niezależnie od tego, czy tak jak Adam oni przekroczyli, czy przestąpili pewne moje przykazanie, Boże przykazanie. Oder ob sie ohne Gebot gesündigt haben. Czy zgrzeszyli bez jakiegoś danego im przykazania. Und dann lesen wir von Adam etwas Eigenartiges. A następnie czytamy o Adamie coś, co jest zadziwiające. Dass er ein Vorbild des Zukünftigen ist. Że jest on Vers 15 jetzt am Ende ist, oder Ende von Vers 14 die Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Że czytamy w wierszu 14, że Adam jest obrazem tego, który miał przyjść. Im Deutschen steht hier Vorbild. W niemieckim tutaj napisany jest wzór czy też obraz. Wobei wir in unserem Sprachgebrauch Vorbild immer so verstehen, dass es etwas Gutes ist, dass man nachahmen soll. W niemieckim my to słowo wzór często czy z reguły rozumiemy, że coś było dobrym wzorem na coś. Das ist hier natürlich nicht gemeint. Ale o to oczywiście tutaj nie chodzi. Sondern besser wäre vielleicht ein Wort so ähnlich wie Vorausbild. Lepiej byłoby jakieś słowo, które jest jakby obrazem przedstawiającym coś, co ma przyjść. Also ein Bild, was etwas zeigt von einer Sache, die in der Zukunft noch ist. Ich habe das schon mal gesagt, Vorausbild kannst du nicht Vorausbild, ja. Genauso wie Adam, der Vater einer Linie war. Tak samo jak Adam. Adam, der Vater. Tak samo jak Adam był ojcem pewnej swojej linii. So sollte auch der zukünftige der Ursprung einer neuen Linie sein. Tak samo ten, który miał przyjść, miał być źródłem czy ojcem następnej linii. Und dass der zukünftige der Herr Jesus ist, geht aus dem Zusammenhang hervor. A to, że tym, który miał przyjść, nim jest Pan Jezus, to można by wnioskować z kontekstu, dalszego kontekstu. Und in diesem Sinne ist also Adam ein Vorausbild auf den Herrn Jesus. I w tym znaczeniu Adam jest takim obrazem wskazującym już na Pana Jezusa. Und das wird in Vers 15 dann noch einmal deutlich erklärt. W wierszu 15 jeszcze jest to jeszcze raz wyraźnie wytłumaczone. Da wird die Übertretung der Gnadengabe gegenübergestellt. Tam właśnie przewinienie czy przestępstwo jest przeciwstawione temu daru łaski. Da ist die Übertretung des einen, Adam. Znajdujemy tam przewinienie, przestępstwo jednego człowieka, Adama. Durch den die vielen, alle seine Nachkommen gestorben sind. Przez którego tych wielu, to jest wszyscy jego potomkowie, umarli. Und da ist die Gnadengabe des anderen. Istnieje też dar łaski Bożej jednego innego człowieka. Und hier wird ausdrücklich gesagt, durch einen Menschen, Jesus Christus, ist sie geworden. I tu jest wyraźnie powiedziane, że przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, to się stało. Auch für die vielen wieder der Ursprung des ewigen Lebens. Że i także dla wielu jest to właśnie źródłem życia wiecznego. Und das Ganze, das will ich eben nur am Rand sagen, aber es ist schön für unsere Herzen. I to wszystko, to chciałem tylko na marginesie powiedzieć, ale jest to piękne dla naszych serc. Es ist eine Sache der Gnade Gottes. Jest to sprawa łaski Bożej. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Bóg nie chce, aby ktokolwiek poszedł na potępienie. Er will nicht, dass sie unter dem Fluch von Adam bleiben. On nie chce, aby ludzie pozostali pod przekleństwem Adamowym. Und in diesem und deshalb hat er eine Gabe in Gnade gegeben. I dlatego Bóg dał dar łaski. Wir können dies umschreiben ganz allgemein mit dem Herrn Jesus und seinem Werk auf Golgatha. Możemy to ogólnie opisać Panem Jezusem i jego dziełem na Golgocie. Und dann wiederholt der Heilige Geist noch einmal mit anderen Worten diesen Gedanken in Vers 16. I Duch Święty powtarza tę myśl w wierszu 16 jeszcze raz innymi słowami. Da war der eine, der gesündigt hat, wieder Adam. Był tam ten jeden ktoś, który zgrzeszył, ponownie chodzi o Adama. Und dagegen steht jetzt die Gabe, von der wir eben gelesen haben, die Gnadengabe Gottes. A po drugiej stronie teraz stoi ta łaska, o której już czytaliśmy, ten dar łaski. Da ist das Urteil, das über Adam ausgesprochen worden ist. I ten wyrok, który został wypowiedziany nad Adamem. An dem Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Tego dnia, którego zjesz z tego owocu, tego dnia umrzesz. Und die Gnadengabe Gottes. I na drugie, po drugiej stronie jest dar łaski Bożej. Also hat Gott seinen Sohn geliebt, kannst du das zitieren? Ja. Że jest ten wiersz, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Da ist der Tod und da das ewige Leben. Po jednej stronie jest śmierć, a po drugiej stronie jest życie wieczne. Hier im Zusammenhang mit dem Römerbrief wird natürlich von Gerechtigkeit gesprochen. Tutaj w kontekście listu do Rzymian oczywiście jest mowa o usprawiedliwieniu. Weil es im Römerbrief um die grundsätzlichen Dinge geht. Dlatego, że w liście do Rzymian chodzi o sprawy zasadnicze. Und die Hoffnung auf die Herrlichkeit immer nur angedeutet wird. A ta nadzieja tej chwały tylko jest jakby wspominana. Aber wir wissen aus dem Zusammenhang der Schrift, dass diese Gerechtigkeit, von der hier gesprochen ist, zum ewigen Leben führt. Ale my wiemy, że ta, z Pisma Świętego, że ta sprawiedliwość, czy to usprawiedliwienie, o którym tutaj jest mowa, prowadzi do życia wiecznego. Und viele Menschen machen Gott einen Vorwurf in diesem Zusammenhang. Wielu ludzi w tym kontekście, czy jeśli chodzi o te myśli, robi Bogu wyrzuty. Wie kann Gott mich denn schuldig sprechen, wenn ich das schon geerbt habe? W jaki sposób Bóg może mnie obwiniać, jeśli ja tą rzecz odziedziczyłem? Aber sie übersehen dabei. Ale ci ludzie przeoczają. Und das sage ich noch einmal bewusst. I to jeszcze raz świadomie powtarzam. Dass Gott uns nicht für die Sünde, die in uns wohnt, verantwortlich macht. Że Bóg nie czyni nas odpowiedzialnych za ten grzech, który jest w nas. Sondern dass Gott uns für die sündigen Taten verantwortlich macht. Ale Bóg czyni nas odpowiedzialnymi za te grzeszne uczynki, które czyniliśmy. Und damit ist der Vorwurf gegen Gott eigentlich ohne Inhalt. I samym tym faktem ten wyrzut, który w ten sposób robi się Bogu, jest całkowicie nieuzasadniony. Aber wir lernen aus diesem ganzen Abschnitt doch die Tatsache. Ale z całego tego fragmentu jednak też uczymy się tego faktu, dass die Sünde, die in den Menschen wohnt, że grzech, który mieszka w człowieku, ihn sozusagen zum Sündigen zwingt. Jakby zmuszał człowieka do grzeszenia. Da ist einfach keine Grenze, die das auffällt, kein Bollwerk oder irgendetwas, was das auffallen würde. Po prostu nie ma w człowieku jakiegoś wału, czy jakiejś granicy, czegokolwiek, co byłoby w stanie powstrzymać go od tego. Deswegen lesen wir zum Beispiel in Vers 17, dass der Tod geherrscht hat. Dlatego czytamy w wierszu 17, że śmierć zapanowała. Wir könnten jetzt eigentlich traurig darüber sein. Właściwie to moglibyśmy teraz być smutni z tego powodu. Und ich möchte das auch noch einmal einfügen, damit wir doch Gottes Gerechtigkeit sehen. I chciałbym tą myśl teraz wtrącić, abyśmy zauważyli Bożą sprawiedliwość. Wenn das so ist, dann kann vielleicht die Frage aufstehen, wer kann dann überhaupt errettet werden, wenn wir eine so furchtbare Sache in uns haben. Jeśli tak jest, to ktoś mógłby zapytać się, no to jak my w ogóle możemy być zbawieni, jeśli coś tak strasznego jest w nas. Vor allen Dingen, wenn wir lesen, dass das von Anfang an, von Adam an schon so gewesen ist. Tym bardziej, jeśli czytamy, że ta sprawa już od samego początku, już od Adama istniała. zu einer Zeit, als das Evangelium von dem Herrn Jesus noch nicht bekannt war. W czasie, gdy Ewangelia o Panu Jezusie wcale jeszcze nie była znana. Aber wir dürfen an Gottes Gnade und Liebe denken. Ale możemy pomyśleć o Bożej miłości i łasce. Und vielleicht noch einmal an Kapitel 1 und 2 im Römerbrief erinnern. I sobie przypomnieć jeszcze raz rozdział pierwszy i drugi z listu do Rzymian. Wo Gott schon sagt, wenn ihr die Schöpfung seht. Gdzie Bóg mówi, że gdy już widzicie stworzenie. Und anerkennt, dass es einen Schöpfer geben muss. I uznacie, że musi być Stwórca. Dass die Welt nicht aus sich selbst entstanden ist. I że świat nie powstał sam z siebie. Sondern geschaffen worden ist. Ale został stworzony. Und ihr diesen Schöpfer anerkennt. Jeśli wy uznacie tego Stwórcę. In der ganzen Schwachheit eurer Erkenntnis, die überhaupt möglich ist. Całej słabości waszego poznania, które w ogóle jest wtedy możliwe. Dann nehme ich das an. To ja to przyjmuję. Und rechne euch schon das Werk von Golgatha an. I dzieło Golgoty już przypisuję wam. So dass also trotz der furchtbaren Tatsache der Sünde. Także więc pomimo tego strasznego faktu grzechu. Jeder Mensch errettet werden könnte. Każdy człowiek mógłby być zbawionym. Wir wissen, dass es leider anders ist. Wiemy jednak niestety, że jest inaczej. Aber das ist jetzt hier nicht unser Thema. Ale to nie jest naszym tematem. Wir haben also gelesen, dass der Tod durch den einen geherrscht hat. Czytaliśmy, że śmierć zapanowała przez jednego. Und jetzt kommt noch einmal die Gnade vor uns, Vers 17 am Ende. A teraz w wierszu 17 pod koniec mamy ponownie łaskę przed oczami. Im Deutschen steht hier ein Wort von Überfülle der Gnade. W niemieckim jest napisane słowo obfitość, właściwie nawet nadobfitość łaski. Das meint, dass die Gnade mehr bringt, als der Tod verursacht hat. To oznacza, że łaska przynosi więcej niż to, co śmierć spowodowała. Wir werden die Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Otrzymujemy dar sprawiedliwości, czy dar usprawiedliwienia. Und im Leben, das heißt nach der Anleitung in der Kraft des neuen Lebens, herrschen durch den Herrn Jesus, durch Jesus Christus. I będziemy królowali w życiu, to znaczy jest odnośnie niemieckiego w sile tego życia, przez jednego Jezusa Chrystusa. Das deutet unsere Zukunft an, ohne sie genau zu erklären. To już wskazuje na naszą przyszłość, jej nie, równocześnie nie tłumacząc. Also halten wir noch einmal fest. Więc jeszcze raz trzymajmy się tego, czy przypomnijmy sobie. Durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen. Przez Adama grzech wszedł na świat. Und hat dieses Erbe weitergegeben. On przekazał to dziedzictwo dalej. Und durch die Gerechtigkeit des Herrn Jesus ist die Gnade in die Welt gekommen. A przez sprawiedliwość Pana Jezusa łaska przyszła na świat. Durch die Gnade das ewige Leben. Przez łaskę przyszło życie wieczne. Und der Herr Jesus gibt in diesem Bild dieses Erbe auch weiter. I w tym obrazie Pan Jezus też przekazuje dalej to dziedzictwo. Und jetzt hatten wir Vers 18 schon gelesen, deswegen gehe ich zu Vers 19. 18 wiersz już czytaliśmy, dlatego przechodzę do wiersza 19. Und wir sehen, dass der Heilige Geist immer wieder mit neuen Ausdrücken dasselbe uns erklären will. Widzimy wciąż na nowo, jak Duch Święty stara się wytłumaczyć nam jedno i to samo innymi słowami. Wie er eine Sache sozusagen von allen Seiten beleuchtet. Jak tą jedną sprawę jakby z różnych wszystkich możliwych stron to przedstawia. Damit wir sie komplett erkennen können. Byśmy to rzeczywiście kompletnie zrozumieli. Hier wird noch einmal von dem Ungehorsam des einen Menschen gesprochen. Jeszcze raz tutaj jest mowa o nieposłuszeństwie tego jednego człowieka. Adam war ungehorsam, weil ein Verbot hatte. Adam był nieposłuszny, ponieważ otrzymał zakaz. Und dadurch ist ein Sünder geworden und alle Nachkommen auch. W ten sposób stał się grzesznikiem i wszyscy jego potomkowie. Wobei die Schrift hier sagt, in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind. Aczkolwiek Pismo tutaj mówi, że zostali posadzeni w stanowisko grzeszników. Weil sie eben zwangsweise durch die Sünde auch sündigen. Ponieważ przymusowo przez posiadający grzech także grzeszą. Aber der Gegensatz ist jetzt, dass die anderen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Ale po drugiej stronie jest tutaj przedstawione to, że ci inni są teraz wstawieni w miejsce, czy posadzeni na miejsce sprawiedliwego. Und hier wird dem ungehorsam Adams der Gehorsam des Herrn Jesus gegenübergestellt. I przeciwstawione jest tutaj nieposłuszeństwo Adama wobec posłuszeństwa Pana Jezusa. Und auch bei dem Gedanken will ich einen Augenblick stehen bleiben. Chciałbym też pozostać na chwilkę przy tej myśli. Es ist auch etwas Besonderes für unser Herzen, wenn wir an den Herrn Jesus denken. Jest to czymś szczególnym dla naszych serc, gdy pomyślimy o Panu Jezusie. Dass wir über ihn lesen, dass er gehorsam gelernt hat. I że czytamy o nim, że on nauczył się posłuszeństwa. Wobei das ein völlig anderes Lernen ist, als bei uns im Leben eines Menschen Lernen zu verstehen ist. Aczkolwiek to, że Pan Jezus nauczył się posłuszeństwa, jest całkiem czymś innego, jak to, że my, ludzie, uczymy się posłuszeństwa. Wir müssen etwas lernen, weil wir es weil wir es nicht können. Danke. Musimy się czegoś nauczyć, dlatego, że tego nie potrafimy. Der Herr Jesus hat gehorsam gelernt, weil er vorher nie zu gehorchen brauchte. Pan Jezus natomiast nauczył się posłuszeństwa dlatego, że nigdy przedtem nie musiał być posłuszny. Vielleicht können wir das so erklären, er hat ihn kennengelernt. Możemy to wytłumaczyć też słowem, że Pan Jezus poznał, co to jest. Aber er hat sich freiwillig diesem Gehorsam unterworfen. Pan Jezus w każdym razie dobrowolnie poddał się temu posłuszeństwie. Wir lesen in Philippa 2, dass der Herr Jesus sich selbst erniedrigt hat. Czytamy w Filipian 2 rozdziale, że Pan Jezus uniżył siebie samego. Sich selbst meint also aus eigenem Entschluss und für sich selbst handelnd. Siebie samego oznacza, że z własnej woli i czyniąc to rzeczywiście z siebie. Indem er gehorsam war bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. W ten sposób, że był on posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Das ist eine Sache, die wir wahrscheinlich mit unserem Verstand nicht mehr erkennen können. Jest to sprawa, którą nie jesteśmy prawdopodobnie w stanie rozpoznać czy poznać naszym rozumem. Wo wir einfach staunen, gdzie po prostu podziwiamy, dass der Herr Jesus sich so tief erniedrigt hat. Że Pan Jezus uniżył się tak głęboko. Dann sehen wir diesen extremen Gegensatz. I widzimy ten ekstremalny kontrast. Adam in so günstigen Umständen. Adam będąc w tak korzystnych okolicznościach. Alles war vollkommen in seiner Umgebung. Wszystko w jego otoczeniu było doskonałe. Und nur dies eine Verbot Gottes. I tylko ten jeden zakaz Boży. Und dann der Herr Jesus in denkbar ungünstigen Umständen. A Pan Jezus znajdujący się w najbardziej tylko wyobrażalnych, niekorzystnych okolicznościach. Der gekommen war zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Który przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Der Liebe gegeben hat. Który dał miłość. Und der keinen Platz auf der Erde gefunden hat. I który nie znalazł żadnego miejsca na ziemi. Und doch gehorsam geblieben ist. A jednak pozostał posłuszny. Bis zum Tod am Kreuz. I to aż do śmierci krzyżowej. Und jetzt gibt er diese Stellung von Gerechten an seine Nachkommen im Sinn des Bildes hier weiter. I w obrazie tego naszego tekstu Pan Jezus przekazuje, czy dalej im przekazuje w dziedzictwie tą sprawiedliwość tym, którzy w Niego wierzą. Jetzt wird noch einmal kurz auf das Gesetz Bezug genommen. Jeszcze raz króciutko odnosi się Duch Święty do zakonu. Das ist wieder ein anderer Blick auf dieselbe Sache. Ponownie inne spojrzenie na tą samą rzecz. Die deutlich machen soll, wie schlimm die Sünde ist. Która ma nam uwypuklić, jak straszny jest grzech. Nämlich, hier steht, damit die Übertretung überströmend würde. Bo tu napisane jest, aby się die Übertretung, ne? Ja, hier steht Übertretung, aber es kann auch Übertretungen sein. Ja, so heißt es im Deutschen. Aby się upadki pomnożyły. Das bedeutet nichts anderes, als dass man sie umso deutlicher erkennen kann. To nic innego nie oznacza, jak to, że można tę rzecz tym bardziej rozpoznać. Um das noch einmal zu sagen, wenn ich ein Gebot habe, jeszcze raz to powtarzam, jeśli ja mam jakiś przepis, ist dieselbe Sünde gleichzeitig auch eine Übertretung, znaczy przykazanie, to ten sam grzech teraz równocześnie jest przestępstwem. Und wird dadurch erst besonders deutlich. I przez to dopiero staje się on rzeczywiście specjalnie wyraźny. Und das will der Heilige Geist hier sagen. To właśnie Duch Święty chce tutaj nam powiedzieć. Damit also nicht Es soll nicht heißen, damit noch mehr Übertretungen sein sollten. To nie oznacza, że jeszcze miało być jeszcze więcej upadków, grzechów, sondern dass die Sünde noch deutlicher erkennbar werden sollte. Tylko chodzi o to, że grzech jeszcze bardziej miał być rozpoznawalny. Das ist also ein Sinn des Gesetzes gewesen. Jednym właśnie celem zakonu było właśnie to uwypuklenie grzechu. Ich sage bewusst ein Sinn. Es gibt ja auch andere. Ja mówię świadomie jednym celem zakonu, ponieważ było jeszcze inne. Były jeszcze inne. Aber es ist auch von jeher das Bemühen Gottes gewesen. Ale już od dawna staraniem Bożym było to, wirklich deutlich zu machen, was im menschlichen Herzen ist. Aby rzeczywiście wyrazić i pokazać, co znajduje się w sercu człowieka. Und so hat unter anderem das Gesetz gegeben, damit die Sünde als Übertretung erkennbar würde. I dlatego między innymi Bóg dał zakon, aby człowiek rozpoznał, jak grzeszny on jest. Und dann kommt in der Mitte von Vers 20 ein wunderbares Aber. Ale w wierszu 20 w środku aber die Sünde überströmt geworden ist, ist die Gnade noch überreich. Znajdujemy takie piękne słowa, gdzie zaś, i teraz ten wiersz, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Wenn wir das Bild hier sehen, Sünde überströmend, jeśli widzimy tutaj ten obraz, że grzech się pomnaża, ihr braucht nur an das Unglück vor 2 Jahren zu denken, wie überströmend Wasser sein kann. Ja, das ist, kannst du nicht. Ist hier nicht, entschuldige. Das ist ein deutscher Wortspielerei. Ja, dann lassen wir das. Also die Sünde ist so groß geworden, grzech tak bardzo się pomnożył, dass das Wort Gottes hier Bilder braucht, die uns etwas von dieser furchtbaren Sache zeigen sollen. Że Słowo Boże używa to Słowo, aby nam tą straszną rzecz tak przedstawić. Aber dann sagt uns das Wort Gottes, je größer die Sünde ist, ale Słowo Boże nam pokazuje, że im większy jest grzech, die Gnade ist noch größer. To łaska jest jeszcze większa. Sie deckt im Grunde alles zu. Ona w zasadzie wszystko zakrywa. Nicht in dem Sinne, als ob Gott sagen wollte, Sünde ist nicht schlimm. Nie w takim znaczeniu, że Bóg chciałby powiedzieć, no, grzech to nic strasznego. Sondern die Gnade ist insofern so groß, ale łaska jest tak wielka, als der Herr Jesus für alle, die an ihn glauben, die Schuld getragen hat. Że Pan Jezus dla wszystkich, którzy w Niego uwierzą, czy uwierzyli, że On niósł ich grzechy. Und das zweite seines Werkes, a drugą stroną Jego dzieła jest, dass die Sünde weggenommen hat. Że On usunął grzech. Der Herr Jesus hat ein Opfer gebracht zur Abschaffung der Sünde. Pan Jezus dokonał dzieła dla usunięcia grzechu. Das sagt Johannes schon, als den Herrn Jesus sieht. To już Jan mówił w chwili, gdy widział Pana Jezusa. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Oto baranek Boży, który gładzi, albo też można tłumaczyć, usuwa grzech świata. Als Johannes das sagte, war das noch Zukunft. W chwili, gdy Jan wypowiedział te słowa, było to jeszcze przyszłością. Aber selbst für uns ist diese Tatsache für sich noch Zukunft. Ale i dla nas ten fakt sam w sobie jeszcze jest przyszłością. Die Sünde ist noch in der Welt. Grzech jeszcze jest na świecie. Die Gnade erweist sich schon. Łaska wprawdzie już się okazuje. An alle, die glauben. Wobec wszystkich, którzy wierzą. Und nimmt für die das Ergebnis schon vorweg. I dla tych, którzy uwierzyli, ten wynik dzieła Pana Jezusa, wynik tego usunięcia grzechu już się dla nich spełnia. Aber absolut ist die Sünde erst abgeschafft, wenn der neue Zustand, wenn der ewige Zustand kommt. Ale w znaczeniu absolutnym grzech zostanie dopiero wtedy całkowicie zgładzony i usunięty, gdy nastąpi nowy stan, to jest w stanie wiecznym. Für uns gilt heute, dzisiaj dla nas dotyczy to, die Sünde hat geherrscht im Tod. Grzech panował w śmierci czy przez śmierć. Und für jeden, der an den Herrn Jesus glaubt, i dla każdego, który wierzy w Pana Jezusa, herrscht die Gnade durch Gerechtigkeit, panuje łaska przez usprawiedliwienie czy sprawiedliwość, zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn, ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Das heißt, auf der einen Seite beherrscht der Tod die Menschen. To więc po jednej stronie, sie können aus dieser Herrschaft nicht aus eigener Kraft heraus, śmierć panuje nad ludźmi i oni nie są w stanie uwolnić się z tego o własnych siłach, weil sie die Sünde noch in sich haben. Ponieważ mają w sobie jeszcze grzech. Und für die andere Familie herrscht die Gerechtigkeit Gottes. A dla tej drugiej rodziny panuje sprawiedliwość Boga czy Boża, weil sie sich dem Herrn Jesus übergeben haben im Glauben. Dlatego, że oddali się Panu Jezusowi we wierze. Und Gott dieses Werk von Golgatha ihnen anrechnet. A Bóg przypisuje im to dzieło Golgoty. Wir haben das schon gelesen, dass eine Sache der Gerechtigkeit Gottes ist. My czytaliśmy już to, że jest to sprawą sprawiedliwości Bożej. Das bezieht sich sowohl auf die Sünden als auch auf die Sünde. To, i to odnosi się zarówno do grzechów, jak i do grzechu, do tej natury grzechu. Wieder durch Jesus Christus, unseren Herrn. I ponownie czytamy przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Und jetzt haben wir wieder in Kapitel 6, wir lesen vielleicht einmal die Verse 1 bis 4. I teraz czytamy z 6 rozdziału od 1 do 4 wiersza. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Dass die Menschen provozierende Fragen haben. Ludzie mają często prowokujące pytania. Wenn das so ist, wenn die Sünde abgeschafft ist, bo mówią, jeżeli tak jest, że grzech jest usunięty, und wenn die Gnade so groß ist, dass sie die Sünde noch überdeckt, jeżeli łaska jest tak wielka, że jest w stanie zakryć każdy grzech, dann könnten wir in der Sünde leben. To przecież możemy żyć dalej w grzechu. Die Gnade macht alles gut. Łaska wszystko robi dobrze. Das sind Menschen, die Judas beschreibt in seinem Brief. To są ludzie, których opisuje Juda w swoim liście. Judas, Vers 4. List Judy, 4 wiersz. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren ist das, was Vers 1 hier sagt, in Kapitel 6. Obracać łaskę Boga w rozpustę, to jest właśnie to, co mówi nam 6 rozdział. Das geht sogar so weit, dass sie sagen, dann kann ja die Gnade noch stärker wirken als sonst. To idzie nawet tak daleko, że tacy ludzie mówią, to przecież wtedy, gdy jeszcze zgrzeszę, to łaska będzie jeszcze większa. Und wir spüren sofort, das kann nicht aus dem Herzen eines Gläubigen kommen. I natychmiast odczuwamy, że takie myśli nie mogą pochodzić od serca wierzącego. Die Antwort hier, das sei ferne. Odpowiedź na to pytanie tutaj brzmi przenigdy. Man hat manchmal Kontakt mit Gläubigen, die eine Not haben. Czasami mamy kontakt z wierzącymi, którzy mają taką biedę, die dadurch entsteht, dass sie falsch belehrt worden sind, która powstaje przez to, że zostali źle pouczeni. Sie werden insofern belehrt, als dass ein Gläubiger wieder verloren gehen könne. Ponieważ są pouczeni, że wierzący może znów pójść na zatracenie. Das heißt, wenn er sündigt und diese Sünde nicht bekennt und stirbt, dann ist er verloren. To znaczy, jeśli on zgrzeszy i nie zdąży wyznać tego grzechu i umrze, to pójdzie na potępienie. Und dann versucht man ihnen die Wege Gottes zu erklären. Wtedy stara się takim ludziom wytłumaczyć drogi Boże. Und zitiert vielleicht Verse wie Johannes 10, Vers 27, dass die Schafe des Herrn Jesus nicht verloren gehen in Ewigkeit. I cytuje się być może takie wersety jak z Jana 10, 27, że jego owce nie zginą, nie pójdą na potrącenie i nikt nie może wyrwać ich z tego rąk, potępienie. Und dann sagen sie, ihr macht euch das zu leicht. I tacy ludzie potem opowiadają nam, wy sobie tą sprawę zbyt prosto robicie. Dann könnt ihr ja tun und lassen, was ihr wollt. Bo wtedy możecie czynić i robić, co wam się podoba. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Ale to nie jest sensem tej sprawy. Wenn wir denn an den Jesus denken, jeśli myślimy o Panu Jezusie, wenn wir an Golgatha denken, jeśli myślimy o Golgocie, Wenn wir daran denken, was er für unsere Sünden erduldet hat, jeśli myślimy o tym, co on wycierpiał dla naszych grzechów, za nasze grzechy, wenn wir nur an Psalm 22, Vers 1 denken, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jeśli tylko pomyślimy o Psalmie 22, wierszu 1, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wie könnte ein Gläubiger, der dem Herrn Jesus angehört, dann noch sagen, jakże wierzący, który należy do Pana Jezusa, mógłby wtedy jeszcze powiedzieć, ich will sündigen, damit die Gnade noch stärker hervortritt. Chciałbym grzeszyć, aby łaska jeszcze bardziej obfitowała. Wäre das nicht eine übergroße Sünde schon für sich wieder? Czy sama ta myśl w sobie nie byłaby już nadzwyczajnie wielkim grzechem? Und wenn wir noch einmal an Judas denken, jeśli jeszcze raz pomyślimy o Judzie, da wurden diese Menschen als gottlos und ungläubig beschrieben. W jego liście ci ludzie zostali opisani jako bezbożni. Aber die Belehrung in Kapitel 6 ist eine tiefere. Ale pouczenie szóstego rozdziału jest jeszcze głębsze. Die Belehrung geht dahin, dass wir mit dem Herrn Jesus gestorben sind. Pouczenie tutaj tego wskazuje na to, że my umarliśmy razem, czy wespół z Panem Jezusem. Vers 2 ist das zunächst einmal. Wiersz drugi. Und dann erklärt Vers 3 und Vers 4 diese Sache. Znajdujemy tą myśl w wierszu drugim i trzeci, czwarty wiersz tę myśl jeszcze tłumaczy. Und Vers 3 fängt mit der Frage an, oder wisst ihr nicht? I trzeci wiersz rozpoczyna się pytaniem, czy nie wiecie? Es gibt im Korintherbrief häufig solche Fragen, wisst ihr nicht? W liście do Koryntian znajdujemy często takie pytania, czy nie wiecie? Bei den Korinthern ist diese Frage immer etwas kritisch, ihr müsstet das doch eigentlich wissen. W przypadku Koryntian to formułowanie takiego pytania jest bardzo krytyczne, bo ma na myśli, powinniście to już wiedzieć. Ich weiß nicht, ob man hier bei den Römern genauso weit gehen kann. Nie wiem, czy aż tak daleko można posunąć się, jeśli chodzi o ten wiersz. Aber zumindest deutet Paulus an, ihr könntet das doch eigentlich wissen. Ale przynajmniej Paweł wskazuje na to, że moglibyście to już wiedzieć. Dass ihr mit der Taufe auch etwas Besonderes ausgedrückt habt. Że przez chrzest wyraziliście coś szczególnego. Ihr seid auf Jesus Christus getauft. Zostaliście ochrzczeni w Chrystusa Jezusa. Auf den, der gestorben ist. W tego, który umarł. Und das ist ein Bild davon, dass ihr mit ihm auch gestorben seid. I to jest obrazem tego, że razem z nim umarliście. Wir sind getauft auf den Tod Christi, das heißt auf einen gestorbenen Christus. Zostaliśmy ochrzczeni w śmierć Chrystusa, to znaczy w umarłego Chrystusa. Und dieses Bild bedeutet, dass wir mit ihm auch begraben, gestorben und begraben sind. I ten obraz oznacza, że razem z nim zostaliśmy, razem z nim umarliśmy i razem z nim zostaliśmy pogrzebani. Wir wissen, dass die Sache selbst uns nicht errettet. My wiemy, że sam fakt ochrzczenia się nas nie zbawia. Das ist eine symbolische Handlung, die wir vollziehen. Bo jest to symbolicznym uczynkiem, który dokonujemy. Wo wir uns auch öffentlich auf die Seite des Herrn Jesus stellen. Gdzie też publicznie stawiamy po stronie Pana Jezusa. Stajemy po stronie Pana Jezusa. Wodurch wir sozusagen den Schritt zum Christentum tun. Przez co czynimy krok do chrześcijaństwa, przez co wkraczamy do chrześcijaństwa. Aber Gott legt auch diesen Sinn in dieses Symbol. Ale Bóg też w ten symbol, czy ten obraz, rzeczywiście wkłada to znaczenie, dass wir mit dem Herrn Jesus begraben sind und jetzt im Tod sind. Że z Panem Jezusem zostaliśmy pogrzebani i teraz jesteśmy w śmierci. Und hier kommen wir an eine Stelle in der Schrift, wo unser Glaube sehr stark gefordert wird. A teraz przechodzimy do miejsca w Piśmie, które unser Glaube fordert. Ja, unser Glaube. Które bardzo wymaga naszej wiary. Weil wir hier etwas annehmen müssen, was an unserem Leib nicht zu erkennen ist. Ponieważ musimy coś tutaj przyjąć, zaakceptować, czego nie odczuwamy na naszym ciele. Weil wir jetzt etwas so sehen sollen, wie Gott es sieht. Mamy teraz coś widzieć tak, jak widzi to Bóg. Gott sagt, ich sehe euch, als seid ihr gestorben. Bóg mówi, widzę, czy patrzę na was tak, jak gdybyście już umarli. Jetzt leben wir ja noch. Hier sind wir ja alle noch als lebende Menschen. Ale przecież jeszcze wszyscy żyjemy, jesteśmy tutaj jako żywi ludzie. Ich habe mal versucht, das in einem Bild zu erklären, möchte das noch einmal hier an der Stelle wiederholen. Ja, próbowałem to już kiedyś wytłumaczyć pewnym obrazem i chciałbym to tutaj jeszcze raz powtórzyć. Wir haben als Kinder gerne Indianer gespielt. My jako dzieci bardzo chętnie bawiliśmy się w Indianinów. Haben wir also gegeneinander gekämpft. Więc walczyliśmy przeciwko sobie. Und dann haben wir bestimmte Regeln aufgestellt. I ustaliliśmy pewne reguły, przepisy. Natürlich nicht in Wirklichkeit erschossen. Oczywiście nie rzeczywiście się pozabijaliśmy. Aber es gab bestimmte Regeln, wo man dann erschossen war. Ale były pewne reguły, że w danym jakimś danej sytuacji ktoś był już martwy. Und dann war man für dieses Spiel tot. I na tą grę, czy dla tej gry ktoś już był martwy. Wenn jetzt jemand kam und wollte irgendwas mit uns machen in diesem Spiel, jeśli ktoś przyszedł i chciał w tej grze z nami coś jeszcze zrobić, dann mussten wir sagen, ich kann nicht mehr mitmachen, ich bin tot. To musieliśmy powiedzieć, już nie mogę w tym uczestniczyć, jestem już martwy. Und das soll verdeutlichen, was Gott uns hier sagt. I to musi urzeczywistnić, co Bóg chce nam tutaj powiedzieć. Wenn der Teufel mit einer Versuchung an uns herantritt zu sündigen, jeśli diabeł przystępuje do nas z pewną pokusą, aby nas doprowadzić do grzechu. Wenn das also in uns wieder angeregt werden soll, jeśli to w nas więc ponownie ma być zaaktywowane, dann können wir sagen, ich habe damit nichts mehr zu tun, ich bin tot. To możemy powiedzieć, ja z tym nie mam nic do czynienia, jestem martwy. Das wollte ich versuchen, mit dem Bild zu erklären. Ja starałem się to właśnie wytłumaczyć tym obrazem. Haltet euch der Sünde für tot, das wollte ich jetzt eben suchen. Vers 12, glaube ich, müsste das sein. Oder irgendwo davor oder danach. Vers 11 ist das. Wir lesen Vers 11 dazu, ja. Das macht das deutlich. Jeszcze do tego przeczytamy wiersz 11. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Und das meine ich, wenn ich sage, dass jetzt wir das im Glauben erfassen müssen. I to teraz mówię, mam na myśli, jeśli chodzi o to, jeśli mówię, że musimy to we wierze się tego uchwycić. Es ist so, dass Gott die Dinge in seiner Allwissenheit und auch in seiner Ewigkeit jest tak, że Bóg w swojej wszech seiner Allwissenheit und seiner Ewigkeit, że Bóg w swojej wszechwiedzy i w swojej odwieczności alle Dinge vollkommen erkennt, aber auch alle Dinge von Anfang bis zum Ende erkennt. Że on wszystkie rzeczy po pierwsze doskonale poznaje i po drugie wszystkie rzeczy zna od początku do końca. Das heißt, er sieht auch Ergebnisse, die für uns noch Zukunft sind, schon als abgeschlossen. To znaczy, że on widzi wyniki, które dla nas jeszcze są przyszłością, jako coś już dokonanego. Und so kann er sagen, ich sehe euch als für tot an. I dlatego on może powiedzieć, ja patrzę na was jako na umarłych. Und insofern habt ihr mit der Sünde nichts mehr zu tun. I dlatego już nie macie nic do czynienia z grzechem. Das ist ja auch in der Natur so, wenn jemand Schulden hat. Tak samo też to jest w naturze, jeśli ktoś ma jakieś długi, dann hat er die so lange wie er lebt, wenn er sie nicht zurückbezahlt. To ma te długi tak długo, póki żyje, jeśli ich jeszcze nie spłacił. Aber er kann noch so viele Schulden haben. Ale on może mieć nie wiem jak wiele długów. In dem Moment, wo er stirbt, w chwili, gdy on umiera, kann niemand mehr etwas von ihm beanspruchen. To nikt już nie może od niego czegoś żądać. Niemand kann irgendwie noch etwas von ihm fordern. Nikt nie może już od niego czegokolwiek żądać. Und so will Gott, dass wir das sehen. I tak Bóg chce, abyśmy my na tą rzecz spoglądali. Die Sünde in uns, die wir hatten, ten grzech w nas, który mieliśmy, kann nichts mehr von uns fordern. Już nic nie może od nas żądać. Ich will das nochmal bildhaft ausdrücken. Chcę to jeszcze raz obrazowo wyrazić. Sie kann nicht mehr fordern, sündige doch noch. Ten grzech nie może od nas żądać, zgrzesz jeszcze raz. Weil wir doch tot sind. Ponieważ przecież jesteśmy umarli. Ihr versteht, wie schwierig das ist, dass wir das in die Tat umsetzen. Wiecie, jakie to jest trudne, abyśmy to urzeczywistnili. Wir werden da auch heute nicht mehr darüber reden können, aber in Kapitel 7 wird der Heilige Geist das ganze Kapitel benutzen, um diese Frage noch einmal zu erörtern. Dzisiaj już nie będziemy mogli o tym mówić, ale w 7 rozdziale Duch Święty używa jeszcze raz cały rozdział, aby ten problem jeszcze raz wytłumaczyć. Wie kommt es, dass ich trotzdem noch sündige? Jak to może być, że ja wciąż jednak grzeszę? Aber der Heilige Geist macht es immer so, wie hier auch. Ale Duch Święty zawsze czyni to tak, jak i tutaj. Er gibt uns zunächst die Belehrung. On daje nam najpierw pouczenie. Wie er handelt. Sposób, w jaki on postępuje. Und wie das Ergebnis dann ist. I jaki jest tego wynik. Und danach gibt er uns noch einmal die Belehrung, wie wir das in der Praxis verwirklichen können. Następnie daje nam jeszcze raz on wskazówki, w jaki sposób możemy to zrealizować. Wir bleiben hier zunächst einfach bei dieser Tatsache stehen. My teraz pozostaniemy tutaj po prostu przy tym fakcie. Vers 7. Wierszu 7. Wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Kto umarł, uwolniony jest od grzechu. Und dann nochmal Vers 10, was er gestorben ist, das ist der Jesus, ist der ein für alle Mal der Sünde, Entschuldigung, der Gläubige, ist der ein für alle Mal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er Gott. I 10. wiersz jeszcze raz, umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, człowiek wierzący, a żyjąc żyje dla Boga. Und dann geht, jetzt kommen wir nochmal kurz auf... Jesus gemeint, ne? Entschuldigung, ja natürlich. W wierszu 10 jest oczywiście mowa o Panu Jezusie. Dann kommt, haltet auch ihr euch der Sünde für tot fest. I w wierszu 11 jest potem mowa o nas, że i my mamy uważać siebie za umarłych. Und dann will ich noch kurz auf Vers 12 eingehen. I chciałbym jeszcze raz na, króciutko coś powiedzieć do wiersza 12. Weil da wieder natürlich der Heilige Geist in seiner Nüchternheit weiß, dass wir noch leben. Bo oczywiście Duch Święty swojej trzeźwości dokładnie wierzymy, w naszym ciele jeszcze żyjemy. Dann ist die Ermahnung, dass die Sünde nicht mehr in unserem sterblichen Leib herrschen soll. I dlatego on dodaje to napomnienie, aby w naszym śmiertelnym ciele grzech nie panował więcej. Und hier sehen wir immer diese beiden Linien, die Gottes Wort stets hat. I tu widzimy ponownie dwie linie Boże, które Bóg zawsze ma. Wir sehen die eine Linie, die wir im Deutschen die Stellung nennen. Widzimy tą pierwszą linię, którą w niemieckim nazywamy stanowiskiem czy stanem. Das heißt, Gott stellt uns als vollkommen gerecht dar. To znaczy Bóg przedstawia nas jako doskonale sprawiedliwych. Was eure Sünden angeht, also was ihr getan habt. Co dotyczy waszych grzechów, więc to co uczyniliście. Das ist durch den Tod des Herrn Jesus und seine Auferstehung weggetan. To przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa zostało usunięte. Ihr seid gerechtfertigt. Jesteście usprawiedliwieni. Und was die Sünde angeht, dieses böse Prinzip. A co dotyczy grzechu, tej złej zasady. Ist das für euch auch kein Problem mehr? To dla was również nie jest już problemem. Weil ihr dieser Sünde gestorben seid. Ponieważ umarliście grzechowi. Und jetzt kommt die zweite Linie. A teraz przedstawiona jest ta druga linia, ta druga strona, myśl. Solange ihr noch auf der Erde lebt, tak długo, póki żyjecie na świecie, möchte ich, dass ihr dieser Stellung entsprechend euch verhaltet. To ja pragnę, abyście zachowywaliście się zgodnie z tym waszym stanem czy stanowiskiem. Das kommt uns manchmal schwer vor. Czasami wydaje się nam to trudne. Und wir erkennen auch, dass wir immer wieder in Sünde fallen. I my też rozpoznajemy, czy zauważamy, że wciąż na nowo wpadamy w grzech. Aber es gibt sicherlich auch da Hilfen zur Bewahrung. Ale z pewnością i tutaj Bóg daje nam środki pomocnicze do zachowania się od złego. Das ist jetzt nicht so ganz das Thema unseres Römerbriefes hier. To nie tak bardzo jest tematem listu do Rzymian tutaj. Aber ich möchte das doch als Abschluss für heute kurz ansprechen. Ale chciałbym to jako zakończenie na dzień dzisiejszy jeszcze króciutko wspomnieć. Die Bewahrung vor dem Bösen gelingt uns am besten dadurch. Być zachowanym od złego najlepiej uda się nam wtedy, dass wir uns mit dem Guten beschäftigen. Gdy będziemy zajmowali się tym, co jest dobre. Das heißt, wir müssen nicht immer zwanghaft auf das Böse sehen, um uns davor zu bewahren. To oznacza, że nie możemy jakby przymusowo się cały czas patrzeć i zajmować tym, co jest złe. Sondern wir müssen uns angewöhnen, den Herrn Jesus anzuschauen und werden dadurch bewahrt. Ale musimy się przyzwyczaić do tego, czy taki zwyczaj sobie nabrać, patrzeć na Pana Jezusa, abyśmy w ten sposób zostali zachowani. Ich will auch noch mal ein Bild gebrauchen. Też chciałbym do tego użyć obraz. Ein Wanderer in den Bergen geht auf einem Grat. Wędrowiec chodzący po górach chodzi po takiej wąskiej ścieżce. Und er hat plötzlich Probleme mit Schwindel. I blisko przepaści i nagle ma problemy z zapanowaniem nad równowagą. Wenn er also nach unten guckt, rechts und links, sieht das alles furchtbar gefährlich aus. Gdy popatrzy w lewą i w prawą stronę, to wszystko wygląda bardzo niebezpiecznie. Und dann kommt der gute Rat eines bergerfahrenen Wanderers. Wtedy on słyszy dobrą radę doświadczonego wędrowcy górskiego. Du musst gerade ausschauen auf das Ziel, wo du hin willst, und nicht nach unten. Ty musisz patrzeć prosto na cel, a nie w dół. Und das soll auch für uns der Appell sein. Ihr müsst gerade aufschauen auf den Herrn Jesus und nicht nach unten auf die Sünde. I to też musi być apelem dla nas. Musicie patrzeć prosto do celu na Pana Jezusa, a nie na nas, na grzech. Das ist die beste Bewahrung vor dem Bösen. To jest najlepszym zachowaniem od złego. Ich sage damit nicht, dass die Sünde dann weg ist. Ja tymi słowami nie mówię, że w ten sposób grzech się traci. Ich will nur einen Weg aufzeigen, der bessere Weg ist. Ale chciałbym tylko wskazać na drogę, która jest lepsza. Als der sich immer mit dem, was unten ist und was gefährlich ist, zu beschäftigen. Od tej drogi, gdzie ktoś cały czas zajmuje się tylko tym, co jest złe i co może się stać. Und wenn wir gesündigt haben, a jeśli zgrzeszyliśmy, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. On jest przebłaganiem za grzechy nasze.